ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اجتماع پارکی د سورۃ الجاثید دروشتم آیات نانو درس دے افرأیت من اتخذ الہه هواه ایا تا قتل یا وچال را اتخذ الہه چی جوڑ کنے دے الہه خپل معبود هواه خپل خواہش لرا اے د خپل خواہش او طبیعت نے ځان ته الہه او معبود جوڑ کنے او دا اللہ پنا فرمانو کی دا خواہش منی وحد اللہ اللہ علا علم او گمراکڑ دی دل را اللہ سرد علمنا دا علا علم یو دا مانا ولی علمه انہو یستحق الحمدللہ على علم د وجد علم د الله نش دي دي گمرا کول مستحق دې يود على علم د امانا وا ديم على علم سر د علم نش د علم را رسید دې او قيام د حجت او د دليل بشوي وختم على سمعه مهر والد ذ فغنو وقلبه يود ذ فزر وجعل على بصره او غرزول ذ ذ فستر غشا وتن فردا فمن يهديه سوق ذ چ هدايت بو کی دتا من بعد الله فسر الله لنا فسد اللہ دا گمراکو لنا فلا تذکرون آیاتا سو نصیحت نقبل ویم نگر کافر یا بی دینا انسان اغاق پل دین حاغ گرزولے چید دکم خواہش لے دا خواہش تا بیداری کئی او د دې خواهش د تابعداري د وجه نه څومره گمراه شوی زه په قرآن د دې مذمت ذکر کړي سوره اعراف کې در تفسیر دا عالم بارک وي وتبع هواه فمثله كمثل الكلب اے روان شوی واد خواهش پسین و مثال ورس سمرد ناکار شی سر ذکر کو او سور کهف کمتی رو واتبا هواهو وکان امرهو فرطوا او مخکتیر شلبلی اتبع الذین ظلمو احواءهم بغیر علم فمن يهدي من أضل الله. او سورة سواد کی تیر شد ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. دا اللہ حبیب فرمائی لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تاسو کی او سڑے ترغی مومن نشی کی دے چی دے دخوایش تابینی دا غدین چی ما پا غیرات للکڑی. او یو حدیث کی راغلی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قولم دے موقوفا وَإِمَا عُبِدَا تَحْتَ السَّمَاءِ إِلَاهٌ أَبْعَدَ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْهَوَى. بندگی ندکڑی شوی لاند دا اسمان ندیو الہ چیا غد دیر مبغوزوی اللہ تد خواہشنا. ند خواہش تابداری دا پټولو کې لوی معبود دی. کافر مشرکان د دې د وجنه شرک کوي او مؤمنان د دې د وجنه ګناهونه کوي. دیو جن علماء وی هوا کدا او فین خالفته فدوا او ستاد خواهش او د دې منل د دې بیماری دا نو که د خپل خواهش مخالفت دیو کو نو داستا دوائی دا. او اللہ وی رسول عروان دی سور رحمان کی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ رسول دیر شمہ پارک راضی وَنَهَنْ نَفْسَانِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. سوک چه در رب د پیشی نه ریږي او نفس د خواهش نه بچ کو نو جنت دا غد پات کی دوزه ده. وقالوا الا کافر ما هي الا حیاتنا الدنيا بد دا مگر جون زمو د دنیا ده نموت و نحیا. اے بازی پا منکی مری او بازی جن دیکھیگی. اے بازی منکی مری او بازی جن دیکھیگی یا مری او اڈلز منگناو جن دیکھیگی بلا یا مرکی گو پہ اعتبار د نفسنو او جن دیو پہ اعتبار د بقا د اولاد. یا دین دوان یو عقیده داغی تا عقیده دا تناسخ ہوئی. ایوی مومر کیگو بیا موروح پا بلشی کی دن کیگی و نحیا او جوندی کیگو. اکثر کافر دا تناسخ عقیده لری ادا مسلمانانو کم دا ناپوہی دا وجه نرازی. این دوان دا وی جلا سوک مرشی دا اکدیش سم سڑیوی نو روحی پیو خوشی کی وردن نشی او کدنا کار جون تیرکڑی نو روحی پیو گندشی کی وردن نشی. او سم بازی ناپو ہوئی یر افلانے ولی و شہید دا دشنز مری پا شکل کی روزی دا خود این دوانو دا تناسخ عقیده را. سوک وی دا رازی او دا مارغانو پا شکل کی پا بلو کینی. وما یحلکنا الا الدهر دا مشرکان وی نحلا کئی منگلرا الا الدهر مگر زمانا. وی دا زمانه دا چی مونگا حلاکی و مونگا جوندی کئی و مرکی. وما لهم بذالک من علم نشت دیل رپدی سیلم انهم الا یزنون ندی دی مگر گمان کون کی دی دګور کفار او جاهل او د حوادثو نسبت به زمانه تکولو علام کی د زمانه چلوونکه الله رب العزت دې و اذا تتلى عليهم اياتنا کر شود استی پدی اياتنا زمونگا بینات الخکار اخکار واضح واضح ما کان حجتهم نوی دلیل دلی مشرکانو الا انقالو مگر دا چی دیوائی الا انقالو اتو بی آبائنا دیوائی زیرا ولی زمونگا و مشران چی تاسو آئی مرب جوندی کی گی زمونگا مشران را جوندی کی ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی ایلا بمڑی جوندی کئی خدا غیر پارا نیٹا دا او دا اللہ دا تقدیر فیصال دا دا سینا چی هر بی وکوف وی چی کلوی جوندی کئی او بز داغ دا ویلو سر داغ دا وینا دا وجن جوندی کئی بے قل اللہ یحییکم او فرمائے چی اللہ جوندی کئی تاسو ثم یمیتکم بیا بتا سمڑکی تاسو ګور ژوند کی دین پس ومړ کی ثم یجمعکم بیا ورا جمع کی تاسو اله یوم القیامت رزق قیامت تا لا ریب فی شک نشت د فیه فی جمعکم نشت د شک فیه پدی را جمع کی دوست تاسو کی پرز د قیامت ولكن اكثر الناس لا يعلمون لیکن ډېر د خلکو نه پوهي غنا ولله ملک السماوات والارض وخاص د الله د فار باد شاید اسمانونو زم کولا ويوم تقوم الساعه فكمرت قائم بش قیامت يوم يدن فدغرز يخسر المبطلون تاوانی بشی باطل پرسو یو لوی تاوان کی بوا کی شی جنت نب محروم شی اور تب لاڑ شی و ترا کل امت جاثیا وین بحر یو ڈلا جاثیا ناس پزنگننو هر سړی به په فکر او یرا او په سوچ کې وي ویني بهر یو امت جاثیتن ناش پزنګونو دې یار په حال کې مناشوي کله امت هر امت تدعا الی کتابها رب له بشی خپل کتاب او عملنا میتا او ولیکي کی والي او مت زونا نن رزي تاسو لبدلي او سزا در کول شي ما كنتم تعملون هاغه چي وي چي تاسو بک ما مل کولو هاغه كتابنا در عمل لا بسمغا ينفق عليكم بالحق خبری بکئی گواہی بکئی پتاسو پہک سراب انا کننا بیشک منگچیو نستن سخو منگلکو ما کنتم تعملون اغچ تاسو کم عمل کوئی زما ملائک سارو ما خام رازی اوستاسو نیکئی بدئی لکیم فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ أَوْ عَمِلُونَ كَذِبِينَ فَيُدْخِلُهُمْ وَرْدًا بِكِذْبِ فِي رَحْمَتِهِ فَخْبُ الرَّحْمَةِ كِجِ جَنَّتِ دِ ذَلِكَ ذَاهُ الْفَوْزُ الْمُبِينُ أُمْدَادَ كَامِيَابِ إِخْكَارَا اللهم جلنا واما الذين كفروا ارجع كسان دي چې کافر دي لدیت بوویل شی افلم تکن آیاتی آیا نو آیاتون زماتت لا علیکم چلست بشل پتاسو فاستکبرتم نتاسلوی او تکبر کرو وکنتم قوما مجرمین ویتاسو یو قوم مجرمان وَإِذَا قِيلَ كَلَّجِ بَوَيْلِ شُلْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ جِبِشَكَ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا أَوْ قِيَامَتْ جِدِ شَكْ نِشْتَ فَرَاتْ لُودِ دِيكِ قُلْتُمْ نُتَاسُ بَوِيَ كَافِرُ مَا نَدْرِيمَ السَّاعَةُ مُنْلَفَتَ نِشْتَ چِ قِيَامَتْ لَا سَشَيْرِ ان نظن الا ظنن ګور دې کې استثناء دشي من نفسي هي راغله او دا تاسو نه هو کې وی دې درش نه وي لذي کې علماء د دې مختلف جوابونه ذکر کړي ان نظن الا ظنن تقدیر داو ان نحنو الا نظن ظنن ندا الا مؤخر دا اے ان نحنو الا نظن ظنن نیومن مگر گمان کو گمان یا الا بخفل ذیک دا وزن کله په معنا د علم راضی کله په معنا د شک راضی لدلتا مستثنا شک دے اے ما لنا اعتقاد الا الشک نشت زمون عقیدا مگر شک دے ما نعتقد شیئا الا ظنا مونگا قیدن لرود سشی مگرد گمان وما نحنو بمستقنین او نیو مونگا یقین کونکی وبدع لهم خکار بشیدوی تسیئات ما عملو سزاگان دبد عملون آغا عملو چدی کم عملون اکنیو وحاق بهم او حاتبو کی پدوی ما کانو به یستهزئون هغه چودای چې دای بداغه پور ټوکی خنداګان کولی وقیل الیوم ننساکم وګویل شي نن ورځ مونږ تاسو پریزو هیرو مو کما نسیتم لکه څنګه چې تاسو هیر کړو لقاء یومکم هاذا ملاقات د ورځ تاسو چې داده ومأواكم النار او زید پات کی دوستا سور دے وما لکم من ناشرین نبئی تاسو دفارسو کم دادیان چگنستاسو مدت و نسرت موکی ذالکم دا حال ستاسو دا عذاب ستاسو چمخ کی ذکر شو بینکم اتخذتم پدی سبب کتا سنی ولیو آیات اللہ آیاتن دا اللہ حضو ان پٹوکو سرا وغررتکم الحیات الدنیا او دوکا کیا چوریو تاسو لرجوند دنیا فالیوم ننز لا یخرجون منها فننرز لا یخرجون منها روی بنستی شیدی دی ورنا ولا هم يستعتبون او نبد دوی عذر قبول کړی شي او نبد دوی نه مطالبه شي چې الله رضا کوي ځکه دا دار خود جزا ده او په دار د عمل کې دا الله درځاون گئی مطالبه وي فلله الحمد خاص اللہ لرصفتنا د کمال او د اولوہیت او خدای توب دی رب السماوات چې رب د اسمانونو دی او رب الارض او رب د زمکو دی رب العالمین او پالون کې د ټولو مخلوقات دی ولہ الکبریا او او د دې الله د پاره عظمت او لوی او بڑائی دا فی السماوات والارض پاسمانونو زمکو کې وهو العزیز الحکیم او دغه الله غالب دې خاوند حکمتونو دې سورۃ الاحقاف مکی سورۃ دے نازل شوه د پس د سورۃ یاسین دا په ترتیب کې شپږ سلوې ختم دی او نزول کې شپږ شپې تم نه دی کې اول قران ته ترغیب دی بیا دویم یو دلیل عقلی دی او دریم د مشرکانو نه مطالبه ده چې په دې خپل شرک په دې دریو دلایلو کې ځای او دلیل پیش کړي عقلی نقلی یا وحی او سلورم نفی د شرک فی الدعا دے ورپسی اثبات د رسالت دے او بیایو دلیل نقلی دے پا توحید بانے او ترغیب دینی کو آمال و طرفتا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ دذی پا مراد و مانا بان خپوئی گی دا اغا حوامیم سبعو چلی خیرنے سورت دے تنزیل الكتاب را نازل دل دی کتاب من اللہ دا اللہ دا طرف ندی العزیز الحکیم چې غالب دی او خاوند حکمتونه دی ما خلقنا السماوات والارض وان دي پیدا کړې موږ اسمانونه او زمکه او ما بینهما هغه چې دی پمند دي دواړو کې لا بالحق مگر په حق سرا واجر مسمى او ترنيتي معلومي پوری والذین هغ کسان کفرو جی کافر دی عما انذروا موردون دا هغ سن جی دوی تا یر ورکولشی مخدر زون کینی قلو فرمایا ارے تم خبر را کیتا سما تما دا هغ چا بارکی تدعون من دون اللہ چتا سوی را بلئی مشرکانو ما سوا دا اللہ نا ارونی ما توخی ماذا خلقو من الارض سشی پیدا کرد دید دیز مکنا چطورت عبادت و بندگی کی عودت معبود و مددگار و مشکل کشاوے ام لهم شرکن یاشت دیدوی لرس برخد اللہ صرف السماوات پاس مادنو کی ایتونی بی کتابن روڑی ماتے او کتاب من قبل هادا مخکد دی قرآن حکیمنا ایدا قرآن چی دی توحید بیان کئی دی شرک رت کئی دی نمخی او کتاب اسمانی روڑی او آثارت من علم یا سباقی دی علم دی مخکنونا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی چی دیرا بلی لچ دلائلو کیاو دلیلم در سرنشتا ابیام غیر اللہ را بلی را مدد کوئی ومن ادولو نشت دلوی گمرا ممن دہا غچانا یدعو چرابلی غی من دون اللہ ما سواد اللہنا من هاغ چال را لا يستجیب لہو چه قبل والے نشکو لے دد فریاد الى یوم القیامت ورزد قیامت خوری وهم مودا معبودان دد مشرکانو عن دعائهم ددید بلنی او درامدت شنا غافلون خبر دی ایس پتا ورت نشتا و اذا حشر الناس کلچ راجم بکلشی خلق کانو بی ودا معبودان دا مشرکانو لهم دنی مشرکانو دا پارا اعداء دشمنان و کانو بی ودا آلیہ دزوی دا بعبادتهم کافرین د عبادت د دې مشرکانو نه انکار کوونکی وإذا تتلى عليهم آياتنا كلشولشتي شفزي آياتنا زمنا بينات انخكار اخكارا قال الذين كفروا وإي حق كسان چه كافر دي للحق حق كتابتا لما جاءهم كلش راغل دزويتا هذا سحر مبين وإذا دي جادو اخكارا أم يقولون افتراه بلکه وای دی چې را کتاب دی نبی علیہ السلام الیاذ بالله د ځان جوړ کړي قل فرمایې نفترتو کما د ځان جوړ کړي فلا تملکون لی نمالکان بن شی تاسو مار فار من الله شیئا دا عذاب د الله نظر بر هو اعلم بما تفیدون فیه دا الله خپویږي پاغ چې تاسو شروع کوي پاغې کې افاده ادا ستوي ان نوتو توي اتخذون فيه چې تاسو ورن نوځي پاغې کې چې هغه دروغ دي کفا به شهیدم بینی و بینکم کافی دید اللہ پا من زمان استاسو کی گوا و هو الغفور الرحیم او دا اللہ دیر بخون کے دے او محربان دے چچا توب و استاوی مان راڑو قل او فرمائے حبیبا ما کنتنی مذب بدعم من الرسل ناشنا د پیغمبرانو نا زخص اول رسول اللازم کی تنیم را لے گلے مانا مخیص عمر پزرگونو اللہ انبیاء و رسولان دنیا ترا لے گلیو وما ادری ما تپت نشتا ما یفعلو بی چی سبا کی دیشی ماسر دنیا کی ولا بكم مودا پتم نشت چتا سو سر بس کیږي اے مال پت نشت چې زب وطن نه استیشم لک نور پیغمبران استلی شی او شهید کوله بشم لک نور پیغمبران امتونو شهیدان کړیو او استا سبارک پت نشتا چلا مزمکه کی ورخه خای کانی دربانی ورای ان نتبع زنیما الا ما یوحا الیا مگر هغه چې وحی کی دی شی ماتا وما انا نیمز الا نذیر مبین مگر ير درکونکه مخارا قل فرمای ارئتم خبر را کئ ان کان من عند الله کچری ویدا کتاب د الله د طرف نا وکفرتم به او تاسو انکار کړی د دینا وشهد شاهد او گواہی کړی او گواه من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا علا مثله پمیسل د هغه چې ما راتلل کړی تاسو ته پاغې اې د شاهد شاهد النسوک مراد دی نباز سلف او عبد الله ابن سلام رضی الله عنه د گواہی کړی وا د يهود مقابله کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر په تورات کې دی او دا د الله پیغمبر دی دا د الله پیغمبر دی او ترمذی شریف کې د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه راغلی او ایوا نزلت فیا آیات من کتاب الله و ای زما بارک د الله د کتاب شوې آیاتونه نازل شوي نزلت فیا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذَا آيَاتٌ زَمَا بَارَكِ نَازِلِ او امام مسروق وَي رَحِمَهُ اللَّهِ وی دی دے کی موسیٰ علیہ السلام او تورات شریف مراد دی وی دی دے کی ابن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ندے مراد لینو اسلم بالمدینہ و سورت مکیتن ای خو اسلام پا مدینہ منورہ کی روڑے او سورت مکیدے وَكَفَرْتُمْ بِهِ كِي خِتَاب دِدْ قُرَيْشُ سَرَابِ نُگُرَدْ آیات دَا مَا نَاشْوَا وَشَهِدَ شَاهِدٌ او گواہی کڑی او گواہ اے گواہ سوک دے موسیٰ علیہ السلام علا مثلِهِ فَمِثَلْ دِدِ کِتَاب اے فَشَهِدَ مُوسَى لَتَّوْرَات ومحمد علیہ السلام علی القرآن دا اللہ حبیب گواہی کڑی دا قرآن او موسیٰ علیہ السلام گواہی کڑی و دا تورات اباز علماء دا جوابم کڑی و جائز دی چی آیات دی مدینہ کے نازل شوی وَتُوضَعُ فِي سُورَةٍ مَكِيَّةٍ اي خودل شوه دیوی پا سورت مکیه کی ادا سیوی چی پا بعض مکیو سورتونو کی بعض آیاتون مدنیوی او پا بعض مدنیو سورتونو کی بعض آیاتون مکیوی ناغی دیتا ترجیح ورکی جرم مراد تے عبداللہ ابن سلام نے علا مثلی ہی علا مثل ما جئتکم بیہی فمثل دہا غچ ما تاسو ترات للکڑی پاغی فآمنا نوغیمان روڑے دے وستکبرتم اے فآمنا هادا الشاہدو دغه غوا ایمان روړه واستكبرتم او تاسو تکبر کوي دی ایمان روړونا ان الله بیشک الله لا يهدي القوم الظالمين هدايت نکوي قوم ظالمان تا وقال الذين كفروا يا كسان چې کافر دي للذین آکسانو تامنو چی مومنان دی لو کان خیرن کوئی چرے ودا دین غرا ما سبخونا ایلے نو دی بڑوان دی شوے نوے زمون دیتا و اذ لم یحتدو بیہی دائز دیدے کی پمانا دا تعلیل لے او دا اغا از ظرفیه نده و از لم یهتدو بیهی کلچ دی لار ند مندلی بیهی پدی فسیقولونا نظر دی چی دی بوائی کلچ دی لار ند مندلی بیهی پدی مان سرا یا پدی قرآن او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا فسیقولون زرد چدئی بوائی هذا افق قدیم چدا دروغ دی زانو ومن قبله مخکد دی قرآن کتاب موسیٰ کتاب د موسی علیہ السلام امام د خلق دینی مشرو و رحمه و رحمت و هاذا ذا قران کتاب دے مصدق تصدیق کو ان کے دے دماغ کے اسمانیو کتابونو لسانا عربیا دے پجبا و لغت عربی کی لینزر الذین ظلمو چو یری حق کسان چه ظالمان مشرکان نی و بشرا للمحسنین او دا قرآن زیر و خوش خبری دا دفارد نیکانو ان الذين بشك هغه کسان قالوا ربنا الله چه غي واي زمغ رب الله دې ربنا الله يعني مؤمنان دي ثم استقاموا او بیا تر مرگ او زن کدن پا دی ایمان بانک لکدی تر دی چه خاتمه پا ایمان شوا فلا خوفن علیهم نو نبی سیر پا دی ولا هم یحزنون او نبوی دی غمجن اولائی کدغ دی ایمان و استقامت خاوندان اصحاب الجنت اهل و مستحق د جنت دی خالدین فی عام شبی پدی کی جزاء بما کانو یعملون بدلوی پہاغ پسبب داغ چود یعمل کون کی ووصفین الانسان بیوالدیہی او وصیت کڑے مونگ انسان تپ بارد مور پلارد لکی احساناً دا خسلوک کونو اے دے با دا مور پلار سر احسانات کئی او خسلوک بکئی او دا مور دری درجی حق دیس آیات مبارکہ کی ذکر کئی حملت امہو پورتکڑے او دلر مور دد پخیٹا کی کرہن پسختی سرا ووضعته كرها او زی ګوله دې په مشقت او سختۍ وحمله وفصاله وحمله او حمل د دې بچی په خېټه د مور کې وفصاله جدا کول د دې بچی د پيونا 30 شهرا تر دې شمیاشتو پوري دیده کی علماءو لیکلی د بچی د پیدایش کم نه کم مدا داش پگ میاشتی او دیر شو میاشتو نا چش پگ لره که نو دو کال د پیو پاتی شل لکه مخیتیر والوالداتو یردویانا اولادهن حوله نکاملین نو سلیرش میاشتی پی شل او شپگ می آشتی ده حمل شوی شپگ می آشتی ده حمل شوی شپگ می آشتی ده حمل نی کم نکم کم مدد شپگو می آشتو ده عثمان نزی اللہ عنو تو ایو زنان روستلی شوی و آو ده شپگو می آشتو بچه ده غی پیدا شوی و ای ارادو که جهت پی قائم کی نوالی رضی اللہ عنوی لیس ذالک آلیہا پدی حد نشتا او دایاتی ولستو وحملوه وفصالوه 30 شهرا داد عام و جمہور دی آیات کی توجیح نا امام ابو حنیف رحم اللہ چی ددونی مکالو د پیور کول قائل له ناغیدا سی ویلی وحملوه فلا شکر پور تکول د دی بچی او دا معنا قران کې راغلی دا فاتت به قومها تحمله سوره مریم کې وای راتللې وکل پدی بچی سارا ولا سو غیګ کې را پور تکړو وی حمل مراد پلاسو کی پور تکون لی او جدا کول د تردیر شو می آشتو خدا مختی قول د جمهورو حتی تردی اذا بلغا شدهو و رسیگی دی زوانی د تا و بلغا 40 سنتن او رسیگی دی سلویختو کالو تا ایدی سلویختو کالو کی عمر یو کسما سشی پوخشی قال وای دا تابدار او ایماندار بچه رب ای رب زما او زعنی مال توفیق راکا نشکر نعمتک اللتی چی شکر دا کم دا نعمت ستاها انعمت علی چی کم انعام و احسان دکڑ پما وعلى والدي او زما په مور پلار وان اعمل صالحا او دا چې عمل کوم نیک تر دعا هو چې ته خوخ کی غیلرا او تفاغی راضی شی و اصلح لی فی ذریتی او نیکان جوڑ کے ما تزما پا اولاد کی انی تفتوی لیک بے شکز توبو با سمتاتا و انی من المسلمین او زیم د مسلمان آنونا ندی کی دا مور پلار او د بچو دا پارڑی رخ کلی دوار آلا او الله د قبل دو آدم فرمایلی اولائک الذین داغ کسان دین تقبلو عنهم چی قبل او دوین احسن ما عملو دیر خیستاغ چی دی کم عملو نکلی و نتجاوزو عن سیئاتهم او مون بمافیو کود دید گناہنو جرمننا وعد وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ مَا فِي بَوْكُدَدَيْ دَ گُنَاهُنُنَا فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ بَدَيْ پَخَاوَنْدَانُ دَ جَنَّتْ كِي وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي وَعْدَ دَ رِشْتِيَاوْ هَغَا كَانُوا يُوْعَدُونَ وُلْتِ وُدَيْ چِدَيْ سَرِ وَعْدَ كِي دَيْشْوَا وَرَدِ مَخْكِ آيَات كِي دَ تَابِدَار او د فرمان بردار بچی ذکر و فرمایلو او زیرو سویات کی دیو بی دینا او د کافر او نافرمان بچی ذکر کئی والذی حغ بچے قال لوالدیهی چوائی خبل مور پلارتا افل لکما زبیزار امتا سنا افل لکما زبیزارم تا سنا یا افل لکما بدحال دیوی تا سلرا ززڑ تنگیم تا سد دوارنا اتا عدانینی آیا تا سما یروی ان اخرج چیز برویستیشم دا قبرنا وقد خلت القرون وبشكتي ريشوي دي پیړی من قبلی زمانہ مخکی یوم پکې د قبر نه ژوندې رونه وته وهما او د دوار والدین یستغیثان الله فریاد کوي دعا غوړی د الله نا او دی بچی ته وی ویلکا ویلک تعجب دې تعالرا یا ویل کمانو دی دے کس تباہی براشی پتا ایمان راڑا ویل کا تبابش بچیا آمن ایمان راڑا آمن ایمان راڑا ویل کا آمن تباہی براشی پتا ایمان راڑا ان وعد اللہ حق بیشک وعد دا اللہ حق دا چمڑی بجوندی کی او دیل اللہ او نیٹھم کرن کڑی دانا چې هر کافر دی وای چې مړی وکړل ژوند کی یو ځل دی هغه وخت سره ژوند کی فیقولو نو دا کافر بچې دی مور بل ارتوي ما هاذا ندی دا خبرې چې قیامت به مړی به ژوند کیږي الا اساطیر الاولین مگر دا د کسی د دروغ دړم بنو دی اولائک الذین دا حق کسانی حق علیہم القولو چه ثابت شوید پدویبان وینا دازاب فی اممن پا عدلو کی قد خلت من قبلهم چه بیشکاغتی رشویدی مخی ددوینا من الجن والانسی لپیریانو انسانانونا انہم کانو خاسرین بیشک دوی انهم بیشک ادوی کانو خاسرین انهم بیشک آغوی چی دی کانو خاسرین و غی تاوانیان ولکل نپار دا هر یو دا دغی دوو ڈلو که مومنان دیو که کافر دی درجاتن درجی بی مما عملو داغن چی کم عملو نیکلین د کافر او د بی دینه د بی دینه د وجنه جهنم کې بد طبقات او درجات وی حد مومن به جنت کې درجی وی ولی وفیهما اعمالهم او دې د پاره چې پرور کې دوی تعالی بدلی د دوی د عملونو وهم لا یظلمون او دوی سره ظلم به نکړي شي ويوم يعرض الذين كفروا فكمر الشفيش بكليش يا كسان چې کافر دي على النار فوروانه الذي كافر تبويل شي اذهبتم زايكړي دي تاسو حاصلي کړي دي تاسو طيبات کو مزي تاسو فی حیاتکم الدنیا پجون ساسو د دنیا کې ای وای تا پړ سارمان نه دی پریخ کافر تبوی خو چې سدی زړوی او سدی خواهش وی نو هغه ګناه دی ورته پورا کړی وا واستم تاتم بها او تاسو फायदा غستی وا په دغه طیبات باندې یا بها په دې ژوند دنیا فَلْيَوْمَ نَسْتَجْزُونَ سَزَادَر کی دیشی تا سوتا عذاب الہونی دا عذاب د سپک پکاوی دا عذاب د سپکاوی تا سول سزادر کی دیشی بما کنتم په سبب دا چوی تا سو تستکبرون فی الارض چ تا سو لیوب کول پزمکه کی بغیر الحق پنا حقا وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ او په سبب داغی چې وای تاسو نه فرمانا ور آیات د کافر مبارک وای دا ضروری نه چې آیات د کافر مبارک چې بل مسلمان دې ته بیغمشي اخکل طریقه د قران دا نه چې بل څوک په لټه او غد ول مخله کړي چې ځان سره سره آیات مبارک ولګي عمر رضی اللہ عنہ بدایات ځان سره لګونو ای وی ز پوی ګم پخ پولی جوان عمر رضی اللہ عنہ بوي کزو غاړم نما ته بصورا قسمه قسم خوراکونه مخلف راتوي خو ز خپل نیکای باقی پریزم فین الله عز وجل لا وصف کړي د قومونو الله ورته زهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ويبتا شخپل خوشاله ټول دنیا کې ختمي کړی ټول خوشاله م دنیا کې ختمي کړی عمر رضی الله عنه لو شئت كنت اطيبكم طعاما که زو غوانم تاسو نبڑیر زما خوراک خیستوی ازما جامی بڑیری نرمی ولیکن استبقی طیباتی للآخرہ زخپل مزی اخیرت تبا کی پریزم شام تار آغلی و عمر رضی اللہ عنہ چه شام فتح شو نیو تو عام و لتیار کڑی شو چه دا سمخ کی چانو لی دلی نومر رضی اللہ عنہ هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شبعوا من خبز الشعير ویجدات عامون موږ د پاره دي دا فقراء او مسلمانانو د پاره وسی چې وفات شوی ا د اوربشو پر وټی ماړ شوی نو بعض صحابه او یغی ته بجنت وی فغرو رقت عینا عمر بالدموع عمر رضی اللہ عنہ سترگی دوخ کنو ڈکی شوئے وقال لئن کان حزنا من الدنیا هذا الخطوام وذهبوهم فی حزبهم بالجنہ فقد باینونا بونا بعیدا وی کزا منگ برخ دا خخور آکوی او دا غی برخ جنت دے نو زمونگ او دای پا منس کی خود دیر لوی تفاوت او فاصل دا دیو جن ساده جون لی تیرونو دا الله د حبيب هم دغه شان ژوندو. حدیث د مسلم شریف کې راغلی نبی علیہ السلام باندې عمر رضی اللہ عنہ وردن شبال خانه تا کله چې بی بیانو نه یو میاش قسم خورلې او لګی چا پیره او قتل هیڅ شي نقل کور کې او سکچا سرمن پرتوا دمش جوړولو د پارا اغه نه بویم رو چتی دو ویا د الله رسول ته د الله رسول او پټولو کائناتو کې غره دا کې سراو کې صرف دی باج والحریر پرې خمو کې دی د الله حبيب کې ناسو ورته وي افي شکن انت ابن الخطاب اېدا خطاب بچيو لته شک کې سر اولائک قوم عجلت لهم طیباتهم فی حیاتهم الدنیا دا خو خلق دے ددی خوشالی ورتا اللہ دنیا کے زرزر ورکی زکا خیرت کی سنشتا فقلت استغفر لی ماوید اللہ حبیب بخن رات وارا پوئی نشم فقال اللہم اغفر لہو دا غیب اوچا روٹائی دا زیتون دا تیلو سر خوڑا کلب اوچا روٹائی دا سرکی سر خوڑا ادا سی سادا جون دیو وی گورا چانوائی ما دا چی سی چانوائی دا هم تو عام دے اگورا نن دا غیب اغا خوراکنو کی سمر برکات اکثر بیمارانو د ډاکټر وی بیچانه خورا اته ورپښو پاغه روټۍ کې سم راچنن عام ډاکټرانو دې تناستی چې ورپښو روټۍ خوري الله حبيب چې څه خورلې هغه کې الله سمرا دینی او دنیوي خیر اچولې سمرا فائدې دي د ورپښو پر روټۍ کې اپ بیچانه روټۍ کې د دې آیات مبارکه کې دا فرمایي جابر رضی الله عنه ای کور عالم وی چې غوخو ته میړ شوی بچو می نو ما واغسته په عمر رضی الله عنه تیری د می داسې دی جابر نو ما ول خبر ورکو وی او کلما اشتها احدکم شیئا جعله فی بطنه تاسو کې چې کله دی او سړی سره تړو شي نو هټه کې واچي یریږي نه دی آیات لاندې را نشي اما یخشا یکون من اهل هذه الايه دا زموږ د سلفو طریقه وا د قران آیاتونه د ځان سره لګول وای بعضهبتم طیباتکم زایا کړی دی حاصل کړی دی تاسو خپل مزه او چرچی په حیات کوم دنیا په ژوند تاسو د دنیا کې اې د کافر شارمان مرمان په دنیا کې نه پاتې کیږي ادا یو مساله ده وای مؤمن چې مری داسې نه ارمانو لړکای خو دې هغه دې پورا کول وسمی ملا علی قاری رحم اللہ برقات کی یو عجیب واقع ذکر کری و یو دو ملک دیو بل سر ملاو شل پزمکا یو بل نیتا پوسو کچھ اللہ صلح را لی گری نا یو ورتوی وی یو کافر مڑکی گی خسار مانے دی نو رب کریم وی ہر زین چید آشے والا پیدا کا چی پڑی ارمان پاتی دشی او یو مومن وفات کی دو تنیز دی دی و دی یو شی تمنا ہے دا اللہ وی دا شیط غیب کشی آرمانی پورا نشی شی ڈکا سینہ دے جا اخیرت للاڑ شی ڈکا سینہ دے لاڑ شی دی وجن صحیح روایاتو کراغ دی وی دی مومنانو کی مڑکی گی آو سینی دا آرمانو نو نڑکی دی دا غیر پورا کی دو اسباب ور سر نشتا وذکر اخا عادن رایات کرور د عادیانو هود علیہ السلام نسبی رورو اذا انظر قومه بالاحقاف کلچ یره ور کړي خپل قوم تا په شګلوړی میدانونو کې او احقاف وې دې صورت نو محقاف نه وهي الرمال العظام غټو غټو شګو توي دا وګديو دې شګې وې د دې په دې وطن کې وقد خلت النظر من بين يديه ومن خلفه او بشک تیر شو ير ور کون کی بمبنی دیه مخ کی داغنا ومن خلفی او رست داغینا دلتا گر آیات کی اشکارو چه مخ کی سنگوی رست خدین تیر شوی نباز علماء کرام و داغی جواب دا کڑے اے من بین یدیہی مخ کی ددی حود علیہ السلام نم پیغمبران تیر شویو او داغی نرستمو نمن خلفی ہی نمن بعدی ہی دے او دمن بین یدیہی نمراد دائی نمخ کی دی او بشک تیر شویو یرا ورکون کی داغی نمخ کی او داغی نپس هر پیغمبر دی حود علیہ السلام دی قوم تا فرمائی لیو لا تعبدو الا اللہ دا چه تاسو عبادت و بندگی مکوئی مگر دیو اللہ اینی اخاف علیکم بیشک زیرگم پتاسو عذاب یوم عزویم دا عذاب درز لوینا قالو ایلیو دی اجئتنا ایرات للکڑی تا ممتا لتعفکنا ان آلہتنا چواڑے منزم دخدایان معبوداننا فاتنا بما تعدنا زراول منتا عذاب چت من داغین یرے ان كنت من الصادقين کچریت درشتینو نا قال هود علیہ السلام فرمایلو انما العلم عند الله بیشک علم د عذاب درات لو د الله سره ده و ابلغکم و رسوم تاسو تمه وس ارسلت به جزرا لګلشم پاره ولكن يراكم لكن زوينم تاسو قوما تجهلون یو قوم ناپوها فلما راو هور کلچ قتلو دی عذاب عارض ون وریزوا مستقبل اودیتهم او مخامخ را روان و دزوی دی خوڑنو تا قالو ویلو دی عدیانو هذا عارض ممفرنا دا وریز د باران دووری پا مونگا بل هو مستعجلتم اے وریز ند بلکی داغ دے چی اغا عذاب دے چی تلوار کو لتا سفاغی ریح سلیدا فیها عذاب علیم او پدی کی عذاب دے دردناک تدمر کل شین حلاکی و تباکی و حریوشے بی امر ربها پا حکم در رب دی فاسبهو ندا آدیان گرزی دنیو لا یرا چی نشول کتے الا مساکنهم مگر اتش کندرات ددوی کذالک دارنگ نجزل قوم المجرمین سزاور کمکو مجرمانو تا ولقد مکنناهم او بشکا وسو طاقت ورکڑو ماغویتا فی ما حغا امکنناکم فیه چه اغا وسو طاقت من ندر درکڑ تاسو تپاغی کی ایتا می دورا وسو طاقت ورکڑو چه اغا وسو طاقت می تاسو تندر درکڑو وجعلنا لهم سمعا او غرزولی وی مونږ دا غی د پاره وغونا وغونه او خود دین خبره پیناورې دي وابسوارن سترګي وافیدتن وزنا فما اغنا عنهم دیش فائدن اور کړی غیتا سمعهم وغونو دا غی ولا بصارهم نسترګو دا غی ولا سيدتهم نزندا وي من شين زربر اذ كانوا يجهدون بايات الله کل چو غي چين کار بقولو غي مشد الله داياتنا وحاق بهم اور نازل شو پاغوی ما کانو به یستهزئون هغه جوئی چاغه پور ټوک به کوله ولقد اهلکنا ما حولکم او بشک هلاک کړي د موږ هغه چې تاسو نه غیر چا پیر دی مکی والو من القرى دخاروننا غیر چا پیر خارون آدم تاسو نه تبا کړی سمودیان قوم دلوت علیہ السلام آدیان وصرفنا الآیات او بار بار بیان کړی مونږ آیاتونه لعلهم یرجعون بار بار مونږ آیاتونه بیانو دې د پاره چې دوی روغږي فلولا نشرهم الذین نول مدد نو کړه د دې مشرکانو سرا الذين هغه کسانو اتخذوا من دونه چې دین یولي ما سوا د الله انا قربانن الها د نزدې کذ فار معبودان اې دې ځان لذي د فار جوړ کړو چې دا بمون الله تمر سبکی نزدې کای ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا بل ضلوا عنهم بل كرخوا وجدينا وذلك افكهم وذا دروغ دجيو وما كانوا يفترون او هاغ چی دوی د ځان نکم دروغ جوړون کی دی واذا صرفنا اليك کل چرا متوجی کړیو مونږ تاسو ته حبیبا نفرم من الجن سکساند پیریانونا یستمعون القرآن چی اغی غوگنی ولیو قرآن تا فلما حضوروهو هر کل چی حاضر شویو د قرآن حکیم تلاوت تا قالون دی پیریانی و بلتویلی و انسویتو چپشئی او ډیر آداب و سر قرآن و آوریدو فلما قدویا کلچ پرکڑیشو تلاوت دی قرآن واللو اکثر مفسرین وی کله چې ابو طالب وفات شو د الله حبیب یوازې توائف تلاړو او د سقیف قبیله نه مدد غوښتو او د هغه یوسو مشران وای تلاړو ایمان ترو بلل او د مدد مطالبه تیو کا ناغی ډیر په سختی سره د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم دا غی دعوت رد کو دعوت رد کو او د واقعیا دا د الله حبیب په کانو یوشتو او د الله حبیب الله تو جړل الله بینی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت هیلتی وهوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی لمن تکلنی الله عزد خپل کمزوری او د دې چې ماته سنور چل ناراضي او د خلکو باندې د سپکوالي شکایت کوم تاسو ته اے د ټول نزيات مهربانا تو خود کمزور مستضعفين ربي او تزم عربي ماشا تسپاري چاته مسواري واپس چې الله حبيب راتلو واپس چې د الله حبیب راتلو رضا مکی مکرمه او د ثوائف ومنس کیو زیره اغیتا وادی نخلوی دا د طائف او د مکی مکرمه په منځ کې او مکی مکرمه ته ډېر نږدې دي او دا زه اوسم مشهور دي دې کې د الله حبيب قران لستو د سبا په مسکی د پیریان رالو او ری د ایمان راړو د الله حبيب تا ډو پتنوا قالو ویلو دی پیریانو یا قومنا ای قوم زمونگا انا سمعنا کتابا بیشک موچی و ریدر دیمونگیو کتاب انزل من بعد موسیٰ چرا نازل کرشو دی پس د موسیٰ علیہ السلاة والسلام نا ور پیریانو دیسا علیہ السلام ذکر نکو ذکو انجیل شریف الله پای را لګلو هغه کې مواعظ د زړه د نرمېدو خبرې وي وقلیل من التحلیل والتحریم او د حرام او حلال خبرې پکې لګي وي دا یو قسمت ته مواد شریعت د تورات نعم دا وصل په احکاماتو کې توراتو ذکر دی وي انزل من بعد موسی چرالی گلے شوی دی دا کتاب پس د موسی علیہ الصلات والسلام نا چرالی گلے شوی دی پس د موسی علیہ السلام نا بعض مفسرین دام ویلی وی دا یهودو نو اسلام راړو ځکه وی انزل من بعد موسی بعض سلف دام وی ویدی دی عیسیٰ علیہ السلام بارک سوری دنینو رالی گلی شوی دے پس د موسیٰ علیہ السلام نا مصدقا لما بین یدیہی تصدیق کون کے دے داغ کتابونو چی دی قرآن نمخ کی دی یهدی الالحق لار سمئی حق طرفتا وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ أَوْ لَارِنِ غِتَابٍ اے حق او طریق مستقیم خو یو شعر یو قسمه تکرار راغې نو باز علماء وی د حق نه مراد قائد صحیح هدي او د طریق مستقیم نه مراد احکام فرعی دي اے قران قائد کم سملا رخی چی اغن افراد دے نا تفرید او پا احکام فرعیو کم دا اعتدال لارخیم یا قومنا اے قوم زمونگا عجیبو داعی اللہ قبول والیو کئی دبلون کی دا اللہ دعوت قبول کئی چی دا اللہ حبیب نے وامنو بی ایمان روڑی پدی پیغمبر علیہ السلام یغفر لکم من ذنوبکم بخنبو کی تاسو تستاسو دو گناہنو گرمینی پا ذنوبکم داخل شو او د دی غسوال او جواب پا سور ابراہیم کی تیر شوے چه من دیرے کی کد تبعیش شنو اشکالات رازی نمن دیرے کی امام زجاج وی دا بیان دا پارا دے ماف بکی تاسو تستاسو ٹھول گناہنا ذکر ایمان سر ما قبل ټول گناہنا کد اللہ حق ویو کد بندگانو وی دا ماف کی ویجرکم من عذاب علیم او پناہی بدر لدر کی دا عذاب درناکنا ومن لم یجب داعی اللہ او چاچ قبلوالے انکو دبلن کی دا اللہ فلیس بمعجز فی الارض دید اللہ نا خلاصی دی نشی پزمکہ کی دی عجز کول نشی اللہ پزمکہ کی ولیس له من دونه اولیاء نبید دا پارما سے وعد اللہ نسوک مددگاران چید اللہ لعذاب نبی بچ کی اولائک فی دلال مبین دا خلقم دوی پا گمراہی اخکار کی دی اولم یرو آیا دی سوچنا اکڑے ان اللہ اللذی چی بیشک اللہ غزات تے خلق السماوات والارض چی پیدا کلی دی اسمانو نوزمکی ولم یعی بی خلقهن او نوستو مان شوی ستڑ شوی بی خلقهن پا پیدایش ددوی نو ستړې شوه د دې په پیدائش باندې او رب وی عیا بامره و عیا چې کله ستړې شي نو عاجز شوه کمزور شوه او ستړې شوه د دې په پیدائش باندې بقادر الندغزات قدرت لرون کې دې علی یحی الموتا دا چرا ژوند دی بکی مړی بلا ولنا الله قادر دی انه علی کل شیء قدیر بیشک دا الله په هر یو شی قدرت او طاقت والے و یوم یعرض الذین کفروا فکمرت چی پیش بکړی شی هغه کسان کفرو چې کافر دی علم نار پور رب کریم ورته وی علی صحابه بالحق آیا ند داور حق تاسو خون مننو قالون وای بدی بلاو لنا و ربنا و قسم دیوی پرب زمونگا قال فذوکو العذابا او بفرمایو سکی عذاب بما کنتم تکفرون فسبب داغی چی تاسو بکفر کونو فاسبر حبیب صبرکا کما صبر اولو العزم من الرسل لکه چې صبر کړو خاوندانو د لوی او همتونو من الرسل د رسولان علیهم السلام نا ادیت اول العزم انبیاء وای د من الرسل کې دامن بیانیه ده یا کمند تبعیز ده نواز علماء وی دامن د تبعیض ده او بیا پتعین د دی اول العزم کی اقوال نی چې اول العزم په پیغمبرانو کې سوکو چې کله من په من الرسل کې من د تبعیض شي دی یو قول داري چې دا غاتلس پیغمبران دي سوره انعام آیات دریت یا امن داغی ذکر خیر شروع شویده اولو العظم دا تلس پیغمبران دی اباز علماوی ندا پینز پیغمبران دی لکا سوره احزاب کی داغو پینزو پیغمبرانو ذکر شو غمیاتو لیکی اسوره شورا کی ذکر شو دی ارلس میاتو لیکی خودیره کې غره قول دا ده چې من د تبعیض نه ده من بیانیه ده هر یو نبی او رسول د اول العزم نبی صبر کا کما صبر اول العزم من الرسل لکه چې صبر کړو خاوندانو د لویو همتونو اے په لویو لویو تکلیفونو د پیغمبرانو صبر لوی سینې الله ور کړی وی او د امت کنزلی بده ردی تهمتونه ټول پکې زائدل لکه چې صبر کړو خاوندانو د لویو همتونو من الرسل د رسولانو علیهم السلام نا ولا تستعجل لهم او مهربان رب وی تلوار مکو دوی د پاره په عذاب پرات غختو کې کانهم تبویګنی چې دی یوم يرون پکمر چوب ګوري ما یو عدونا غچ دیسر وعدہ کی دیشی لم یلبثو تب ویگنی دی وحنو تیر کڑے دنیا کی ددی د خیال مطابق الا ساعتم من نهار مگر یو لغنت ساعت دور زنا بلا دا قرآن دا اللہ دا طرف نتبلیغ دے فحل یحلکو نو هلاک او تباب نکړې شي الا القوم الفاسقون مگر قوم نافرمانا چې غید دایره د اسلام نه بارو تھی دي تباب نکړې شي الا القوم الفاسقون اے مشرک به هلاک شي کافر به هلاک او تماشي بازی علماء زکوئی ویدا ڈھیر دو میدیات دے پکمی تے بار فَهَلْ يُحْلَكُوا إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ افاسقون نا مراد کافر دی. سورہ محمد د قران د سورتونو د ترتیب له سره د قران د سورتونو د ترتیب له سره دا اون سلوی ختم دي او نزول کی 95 نمبر دي 15 سل او مدنی سورت دي نازل شوه د پس د سوره حدید نا او دي کی ترغیب د قتال تا دی کې قتال طرف له ترغیب دے جهاد طرف تا. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین کفروا حق کسان چې کافر دي وصدوا عن سبیل الله وَسْوَدُّ بَنْشِوِ دِيَا خَلَكِ بَنْكِرِ دَ اللَّهِ دَ سَيْلَارِنَا اَدْوَلَّ اَعْمَالَهُمْ نُبَرْبَادْ كُلِي او تَبَا كُلِي دِيَا اللَّهِ دَ غُي عَمَلُنَا وَالَّذِينَ آوَهَا كَسَانَ آمَنُوا چِیمَانِ رَوْڑِ وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ او منو نیکلی دی نیکو آمنو ایمان روڑے بما پا حق کتاب نزل علا محمد چرالی گلے شوے دے پا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے وہو الحق و دا کتاب حق دے من ربیم دے طرف دے رب دوینا کفر عنہم سیئاتہم ماہ بکی اللہ ددوی نددوی گناہنا. اے دیمان نمخ کی چی دیس کری دیمان سراغ مخ کی عرص بور تماف کی و اصلح بالهم او درس بکی شان و حال ددوی. بال پا مانا دسد شانهم بالهم حالهم او باج وی اصلح بالهم اے امورهم ددئی کارون بادل اللہ درست کی ددوی کارون با اللہ درست کی ذالکا داد کافر و گمراہ کول او د مومنان و گناہون ماف کول بیان اللذین پدی سبب چی بیشکا کسان کفرو چی کافر دی اتبعو الباطلا دی روان شوی دی د باطل پسی وان لذین آمنو بشکا کسان چه مومنان دی اتبعو الحق ای روان شوی دی د حق پسی چه دا حق راغل دی من ربهم د طرف د رب دوینا د قرآن او د سنت په شکل کې کذالک یدرب الله دارنگی بیانوی اللہ للناس امثالهم خلقو تا مثالو ندجوی فیدا لقیتم الذین کفرو کلچ ملاو شید آغا کسانو سر پا میدان د جہاد کی چی کافر دی او دی سرم جہاد دی فدور بر رقاب اے فدربو الرقاب دور بن اوہی دی وحل پسٹنو حتا تر دی اذا اسحنتموهم چی ډیر قتل کیدوی حتا تر دی اذا اسحنتموهم چی دا کافر ډیر قتل کئ لکه مخکیم دا ماده در ته روا حتا یسخن فی الارض سور انفال کی فشد الوساق نو مضبوط کئ غټه د دوی د قیدولو خک لک لک یو تړی په قید کې او کې دیانم تیرا ولی فایما منن بعدو یا هو احسان او کې احسان د دین پس اې دغه شان پریزی و اما فداان او یا فدیه والی فدیه غسل او دا سلسله جاری ساتي حتا تدع الحرب اوزارها تردی چکی دی جنگ اسباب خپل حتا تر دې تدوال حرب چکی دی دا اهل حرب او زارها سامان دزوی نگولا دا جهاد با تر قیامت پوری جاری وی او دا حتا تدوع الحرب و او زارها نسم راد دی بعض سلف لک امام مجاہد و سید ابن جمیر وی ویدادی صالح السلام را سرگندی دلنی امام مجاہد وی حتا تدوع الحرب و زارها حتا لا یکون دین الا دین الاسلام دین پاتې نشي مگر دین د اسلام وی او حسن بصری مولا وی حتا تدوع الحرب و زارا اے حتا لا یعبد الا الله چې عبادت نکړي شي مگر دی الله ذالک ایزا الامر ذالک کار دارنگ دے ولو یشاء اللہ ولو یشاء اللہ کل اللہ خشوے لن تسر منهم نخام خا انتقام بے غست و پخبلد کافرنا خداتاو سے دا جہاد حکم دی وجہ نکڑے ولیکن لیبلوکم ولیکن لیبلو بعدکم ببعدن لیکن دې لپاره چې امتحانو کې د باز استاسو په بازي والذین قتلوا فی سبیل الله هغه کسان چې شهیدان کړي شول د الله لپاره کې او یو قرت په قتلو کې د قاتلو نه هغه کسان چې جنگي کې د کفارو سره د الله لپاره کې فَلَنْ يُذِلَّ عَمَالَهُمْ هرگز برباد بنکی اللہ اعمالهم عمل نددوی سَيَهْدِيهِمْ زَرْدِ چِلَار بَسَمَكِ دْوِیتَ جَنَّت تَرَفْتَا وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ او دُرُسْبَ کی حال ددویت دُرُسْبَ کی حال ددویت یا بال نمراد علماوی زړه دې نو چې زړه سم شو ټول بدن بسم شي ويدخلهم الجنه وردن بکې دې جنتا عرفها لهم دا عرفها غني معنا غاني علماو کړی دي يوم انا دا عرفها لهم بينها لهم الله بیان کړی دی جنت دویتا داغي وصف بیان کړی یا عرف حالهم طیب حالهم الله دیت دا جنت خوشبویدار کړی دی دیت دا جنت خوشبویدار کړی دی یا عرف حالهم را پور تکڑے دی دا جنت بیتا یا عرفها لهم توفیق ورکڑے دویتا اللہ دا غطواعت چی آغد جنت دتلو سبب دے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو انتن سر اللہ کمدت موکد دین دا اللہ و دا رسول دا اللہ ینصرکم نستاس مدت موکی ویثبت اقدامکم او مضبوط با کستاسو قدمون پا دین اسلام یا مضبوط با کی قدمون پا وخت قتال د کافرو کی مضبوط با کی قدمون پا پولیس شراط بانی والذین ها کسان کفرو چی کافر دی فتعصل لهم نحلاکت دیوی دجوی دپارا او د تعسن علماء غنی ما ناګانی کړیو دا بعد اللهم لریواله دی وی دی د پار د رحمت الله نا باجوی استعسل لهم حزن لهم خفقان دی وی د پار فتعسل لهم شقاوت او بدنصیب دی وی دی د پار یا هلاکت دی وی دی د پار او خیبت لهم دا نا مرادی دیوی دوی دفارا نا مرادی دیوی دوی دفارا وادل اعمالهم برباد کړي دي عملونه د دوی ذالک دا بانهم پدې سبب چې بشک دوی کریهو دای بد غنل او ما انزل الله هغه کتاب او دین چې الله را لګل فاحبط اعمالهم نو برباد کړي او تبا کړي دي الله عملونه د دوی یا ما انزل الله نه قران مراد دې یا ته تمام اسماني کتابونه مراد دي افلم يسيروا ايدي گرزي دي نه دي عبرت په نظر فل ارض فزمکه کی فینظروا چو غوري كيف كان عاقبت الذين من قبلهم سرنګ و خيري انجام دا کسانو چې دینه مخيو دمر الله عليهم هلاکت او تباہی روستد الله پاغوی وللکافرین امثالها او د پاره د کافرانو په مثل د دی عذاب نوی ذالک دا چې مؤمنانو مدد کوي او د کافر تبا کوي بأن الله مولى الذین آمنوا په دې سبب چې بشک الله دوست هغه کسانو د چې مؤمنان دي او د دوی امدادی دی وان الکافرین لا مولا لهم او بیشک کافر چی دی نشتا دی سوک دوس او امدادی دی دوی ان اللہ بیشک اللہ یدفل الذین آمنو وردن نبکی آغا کسان چی ایمان روڑے وعمل الصالحات عملون اکڑی دینیک جنات جنتون تا تجری من تحت حل انہار چروان بی بہیگی بلان دداغین نهرنا والذین ها کسان کفرو چی کافر وی یتمتعونا دی فیدا اخلی د دنیا د سیزننا ویاکلونا او خوراک کئی کما تاکل الانعامو لکه چې زناور خوراک کئی اے د زناور جون سه د خېټه مړول او خپل قضا د شهوت د جیو سره خبر خیرت نه مانی دا جون سه د خېټه ډکول او قضا د خپل خواهشاتو والنار مسولهم اور زید پات کی دود دوینه وکایم من قريه نو ډېر د خارون نه هيا شد قوتن یا غډیر مضبوط په قوت او طاقت کې من قريه کلتي د خار مبارک ستا سواغنا اخرجت کا چې رئیس یې د دې خار نه تاسو کافرو اهلکناهم هلاک کړی دی مونږه وی فلا ناشر لهم ندا غیشو کم دادینو افمن کان علی بینه من ربه اے هر غسوک چې پخکاره دلیل له د طرفه د خپل رب نام کمن نو دی کې دې شي پشان دا چا زوین له سو او عمله چې خاسته کړه شوی دی هغه د فار نه کارا مل دا وی وتبعوا اهواهم او روان شوی دی هغه د خپل خواهشات فسی مثل الجنة التي مثال د جنت اوعد المتقون شراغي وادكر شوي د پرزگار سرا فيها پدي جنت کی انهار النهر نبي مما ان دوبونا غير آسن چیا غب بد بوی دار نوی داغي خون ببدل شوي نوی بوی به بدل شوي نوی وانهار النهر نبی من لبن اند پیونا لم يتغیر طعمه داغی خون بنی بدل شوی وانهار النهر نبی من خمر شرابنا لذت للشاربین خون دو مذب ورکیس کن کتا وانهار النهر نبی من عسل مصفا دگبین صفا کڑی شوینا د غوین صفا کړي شوی نه وای اولته د غوین ینه سیلابونه به الله روان کی د پيو سیلاب وای د پيو سیلاب وای او حدیث کې راغلی دي وای په جنت کې بحر الماء و بحر العسل و بحر اللبن و بحر الخمر او دا حدیث علماء لکلی حدیث حسن صحیح ولهم فیها او دید پار پدی کی من کل ثمرات دا هر قسم میون بی ومغفرت من ربهم او بخن بی دا طرف دا رب دوینا اللہم اجعل اللہ منهم کمن دای کی دیشی پشان داغا چا هو خالد فی الناری چه غیمی شد پاری پور کی و سکوما ان سکولی کی گی بپاغی و بحمیمن گرم خود کی دلی فقط وعمعاهم نزری زریب کی کل مید دوی اول خوب گوٹ تیری گینا او کتیر شون کل می بزری زری کی ومنهم زنید دوی دوینا اے زنید دی کافرنا اے مخ کی تیر شور والذین کفروا یتمتعون ویاکولون کما تاکل الانعام ومنهم زنید دوینا من آغسوگ دی یستمعو الیکا چی غکی دی حبیبتا ستا پدی کافروا منافقانو کی زنی آغا دی چی غکی دی تا ستا حتی اذا خرجو من عندک تردی چی اوزی ستاسو د مجلس مبارکنا قالو نوائی دی للذین هغ کسانو تا اوتو العلم چی اغی تا علم ورکڑ شوئنے ای تا علم ورکڑ شوئنے وی ماذا قال آنفا داسش او فرمائلو دی پیغمبر دا اللہو سو اغه وګي ورته یې فن دې توجه کړینا قالوا للذين اوتوا العلم واي دای هغه کسان ته چې علم ور کړې شوه دې اکرم رحم الله او اوتوا العلم شوق دې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دارنگی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نور صحابہ کرام این تپوس کئی ماذا قال آنفا دا سشے اوئی دا اللہ دے پیغمبر اسو یرد آو سی سوی اولائک اللذین داہا خلق دی توبع اللہ علا قلوبهم مہر والد اللہ دے پزلنو واتبعو اہواہم او روان شوی دی دی دخپل خواهشاتو پسی اید دی پزرون مهر وال شوینی والذین آکسان احتدو چلاری مندل حق تا زادهم هدن زیاد بکی اللہ دی تنورم هدایت والذین احتدو نسوک مراد دی دباځه وی دا هغه خلک دي چې قران ته غوګنی ولې څومره چې غوګنی شي او څومره اوري دومره د دې هدایت زیاتېږي الله اور تنورم علم زیاتې او نورم دیت ثوابونه زیاتې واتاهم تقواهم او وربک الله دیت فرزګاری د دوی فهل ينظرون انتظار نکوی دوی الا ساعت مگر د قیامت انت اتیهم بغتتن چراب شدوی تنا صافی فقد جا اشراتها بشکر اغلی دی نخی د قیامت اید قیامت دری کسما نخی دی یو تا علامات بعید وی یو قریب دی یو درمیان دی ګور د الله حبیب چراغ دام د قیامت نخرا د الله حبیب وی بعثت انا والساعات کهاتین د مسلم شریف حدیث دی و ایزاو قیامت الله دا سرا لی غنیو و زم الشبابت ولشتا او دا منزنی غوتا او شباب یو زیکل دا اخیرنه پیغمبر دے زمون علیہ السلام او دا اخیرنه کتاب دے راغلی دی نخ د قیامت فانا لهم نو کمزے کی بی دوی د پار نصیحت قبلول اذا جاتهم ذکراهم فعنا لهم کمزے کی بی دویل رخلاسے کمزے کی وفائدہ ور کی دویتا نصیت اذا جاعتهم کلچ قیامت بدویتا راشی اے جاعتهم الساعة اے کمزے کی بی دیتا نصیحت قبلول کلچ قیامت براشی فَعْلَمْ فُوْحَشَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ چِ شَانْ دَعْدِ نِشْتَدِ بَلْدِ عبادت مستحق مگر یو اللہ نے اید اللہ حبیب خوب دی پوحا اوچی لا الہ الا اللہ نسنگ وی فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ نمانا دا و پوش چه اللہ تعالی علم در کڑے اللہ الہ الا اللہ اللہ الہ الا اللہ چل اللہ نبغیر بل الہ نشتا اگر اللہ پر پیغمبر توی پوشا دی کی اولوی فضیلت دینم دے او علم چیز دکې نو اول با عقیده او ایمان زکه وی فعلم انه لا اله الا الله ابتدا د علم بد ایمان د زکونو نه کتا د مشتول مسلې زکه خو ایمان نه خبر نه د زکات ټولې مسلې د زکه خو ایمان نه خبر نه واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك اے بخنا او غواړه د خپلې ګنا ده فاره زه خو بار بار تاسو اورېدل چې د انبیا د ګناهونو نه پاک دي نو زموږ پیغمبر خدای انبیا او امام دی له یو جواب دا غېدا بخنا او غواړه چې په ګنا کې دی واکین کی یعنی استغفر الله ليعصمك من الذنوب بخنا غړه ل زمبک د الله نه چې ګناهونو نه د پاکو ساتي ګناهونو نه د پاکو ساتي یا باځي وای الله ورته حکم د استغفار وکړو چې امت ورپسې اقتدا وکړي چې د پیغمبر علیه السلام ګناهونه نشتا وغه استغفار او توبه وباسي او د رزي سلسل پیری وباسي نو مونگا سو کیو چی توبی او استغفار بنوائیو بعض علماء دام ویلی جدی دے که حضف دا مضاف دے بخن او غوار دا پارا دا گناہ دا امت ستا یا ذمن مراد خلاف اولادی لکه دا بدر قیدیانو کی دا قتلول غورو و فدیا غستل جائزو خو ترک دا اولا شویو منافقان ته د الله حبیب اجازت کړو اولاد او الله عف الله عن کلمه ذنت لهم الله تاسو له معافی کړی دا اولی دی ورته اجازت کو وللمؤمنین والمؤمنات او د ټول مؤمنانو د پاره د مغفرت او د بخښنې سوال وکا والمؤمنات او د مؤمنو زنانو د پاره والله يعلم متقلبكم الله پويږي پاوړي دور اوړي دوستا شو اې درځ کله یو پل ګرځي کله بل پل ګرځي ومسواكم او په پات کې دود زېستا شو د شپې اې درځ ګرا مال کو یو خواب الخوازي او د شپې په بستر پروتي یا متقلبکم دنیا لا الله پویږي متقلبکم پاغ غرزی دورا غرزی دوستا سو ومسواکم نہ مراد اخیرت دے ويقول الذين امنوا ايها الكسان چ مؤمنان دي لولا انزل سوره ولي را دي گلي شوي ندي او سوره فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ كَلَشْرَوْلِي قِلِشِيَوْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ اے محکم سی خکارا و سرگنوی او متشابینوی او محکمتن اے مبینتن غیر منسوخا محکموی منسوخنی و ذکر فیها القتال او ذکر اکڑیشی پا دیکی دی قتال اے دی جہاد بارکی حکم شید رأيت الذين آوين بها كسان في قلوبهم مرض شدا غيزرونو كي مرض وشكنه ينظرون إليك غوري وحبيبتا سرطا نظر المغشي عليه فشاند قطو دا غكس چي بي خودي راغلي وفاغ من الموت دا حالات دا مرغنا لكسنگ زن قدن کیو سڑے سوی گڑ وڈوی ایوی دا جہاد او دا قتال ایاتونا ہی آشد القرآن علی المنافقین دا منافقانو بانی ڈیر سخوی دا سی گوری تبوی چی بز زن کدن پیرائے فاولا لهم دا فاولا لهم مبتداوا او خبر سده طاعت و قول معروف فاولا لهم طاعت و قول معروف اے غورد دوید فارت و عطوین آد شریعت مطابق یادی لیکی اولا لهم مانوا فاولا لهم ویل لهم دوی د فاره د هلاکت وی لکه رستو براشی اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا فاولا لهم نو هلاکت دی وی دوی د فاره طاعت و قول معروف تابداری او وینا نیکا دا خیر لهم غرب وی دوی د فاره دوی دا پارا دا بغوروی فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ اے فَإِذَا فُرِدُ وَالْقِتَالُ کَلَچِ فَرَسْ قِلِشِ اَغْعَمَرْ یعنی جِهَاد و قِتَال فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ کَچَرِ دَيْرِشْتِ نُوَالِ کَرِوِ دَا اللَّهَ سَرَا او دَا اللَّهَ لَا حُکَمِ مَنْ لِوِلَ کَانَ خِيرَ اللَّهُمْ نُخَامُ خَ فان حسیتم دایا نزدی ایتاسو انتولیتم کواوڑی دید اللہ دا حبیب دا تابدارینا ایک تاسو مخواڑولو یا انتولیتم مانا داوا کتاسو نس مشران جوڑشل او والیان در نجوڑشل انتو سیدو فی الارضوی دا جتا سو فساد بو کئی پزمکا کی و تقطعو ارحامکم او کٹ با کئی اخپلی سل رحمی نتولی تم یادامانا و نزدی ای کواوڑی دید کتاب اللہنا او دا اللہ دا حبیب دتا بدارینا فساد بو کئی پزمکا کی ناحقی وینی بطوی کئی او سل رحمی با کٹ کئی یا تولیتم پمانا دسوا ایک تاسو نوالیان جوڑ شل ان تولیتم امور الناس کتاسو والیان شوئی مشرار شوئی دکارونو دخلقو وتاسو بفسادو کئی پزمکا کی و تقطعو ارحامکم کٹ با کئی خپل خپل ولی اولائک الذین آدھا کافر غکسان دی لعنهم الله والله فلا نذكر ذي فاصمهم نكان كري دي دي د حق د اوريدونا واعمى ابصارهم اورندي كري دي سترغي دي د حق د ليدونا افلا يتدبرون القران ايا دي سوچ فکر نه کوي په قران کې چې حق په جني قران کې چې سوک تدبر کوي ځان په پويي نو الله ورته د حق لارې کولاوي ام على قلوب اقفالها بلکې پزړونو د دوی اقفالها اغه تالید دي زړونو دي زړونو ته تالې لګې دي ندی په قران پوئی گینا دوی په قران پوئی گینا ان الذين بشک هغه کسان ارتدوا على ادوارهم چې هغه مرتد شوی دی واپس شوی دی په خپل شاګانو من بعد ما فزدارنا تبين لهم الهدى چې ښکار شوی او سرګن شوی او ته هدایت الشیطان سول لهم شیطان سول لهم خیستکری دیدا ناکار عملو ندویتا سول پگنو ما ناگانو رازی زین لهم خطوایاهم شیطان ددیدا گناہو ندویتا خیستکری واملا لهم او محلتو نور کئی دویتا یر اوگ دمر دے اپا کلار بطوب او باسے و املا لهم محلتن ورکی دویتا ذالک داب انم پدی سبب قالو چی ویلیو دی للذین هاگ کسانو تکرهو چی بد گن لے و ماغ دین نزل اللہ چی اللہ را لے گلے ایدی منافقانو کافر تویلیو سنتویعکم فی بعض الامر زرد چی مونتا بیداری بو کستاسو پا بازی کارونو کے اے منافقانو یهودو تویلیو فی بعض الامر نمراس سید اللہ دا حبیب پا مخالفت کے بستاسو تا بیداری کو او ددوی پا عداوت کے بستاسو تعاون کو سنتویعکم فی بعض الامر زرد چی تابداری بو کستاسو فی بعض الامر فباز کارونو کے واللہ یعلم اسرارهم واللہ یعلم اسرارهم اللہ پوئیگی ددئی پپٹو خبرو واللہ یعلم اسرارهم اللہ پوئیگی ددئی پپٹو خبرو دیو دیو نا قرآن والے چی بس بالخ مالخ ملکینا فکیف اذا توفتهم الملائکتو نسرنگ حال بای دیدوی کلچ وفات با کی دوی لر ملائک کلچ وفات کئی با دوی لر ملائک یدربون وجوههم وادوارهم ویب مخون ددوی و شاگان ددوی دغشان آیات سور انفال کم تیرو پنزوستم ذالکا ددائی دا والو ٹھکول چی ملائک بے زن کدن کی ٹکی بے انہم اتبعو ذکر چی دی روان شیو مادا اس پسی اس خطو اللہ چی اللہ پاغی ناراض اکڑیو غسکڑیو وکریہو ردوانہو او بد گنلی و دی رضا ونگی دا اللہ فا احبت و اعمالهم واللہ ددوی عملون تباکڑی دی ام حسب اللذین آیا گمان کیا کسان فی قلوبهم مرضن چدا غیزرنو کی مرض دے اللہ یخرج اللہ ادغانهم داگنی چروب نباسی اللہ ادغانهم اغا کینی دزوی روبن باسی اللہ ادغانهم کینی دزوی تگی دزوی حسد دزوی عداوت دزوی دزوی عداوت بد اسلام سر اللہ را سرگن کی ولو نشاؤ کزمون خو خشوے لاریناکهم نخام خا خود دل بموی دی تاسو تا او تاسو بدوی پی جند لیوی ولو نشاو لاریناکهم او کچری خوخشوی زمونگنو خامخا خود دل بموی دی تاسو تا فعلا عرفتهم بسیماهم نخامخا تا بدی پی جند لیوی پاغنخو علاماتو دوی ولتعرفنهم فی لحن القول خامخا پی جن بدوی فی لحن القول پا اڑولو د خبرو کی لحن القول ستوئی امام راغب رحم الله و له نسل کی وی اڑول د کلام صرف الکلام عن سنته الجاری علیہ اڑول د کلام دا غیرا جاری طریقینا د حق نه باطل تواڑے او له نسل کی په دو معنا غانو راضی یو صرف الکلام عن الاعراب د اعرابات نه واڑے خطا تا دویم لحن القول دیتوئی چه ده کلام ده پار ظاهر و باطن وی نو ظاهر تعظیم ده او باطن اسپکاوی وی دیده که ده دویم لحن مراد ده خام خوابا پی جنی ده منافقان فی لحن القول پارولو ده خبرو کې چه ظاهر خبر به ایمان و اسلام وی او باطن به کفر او کنزلی او بیزتی وی والله یعلم اعمالکم الله پوهیږي تاسو په عملونو ولنبلونکم خامخاز مایش امتحان وکاو پتا سو حتا نعلم المجاهدین منکم تر دې چې سرغن وکو jihad کوونکی د تاسو نا والصابرین او صبرناک ونبلو اخبارکم او امتحان باخلو استاسو د خبرنو ونبلو اخبارکم او امتحان باخلو استاسو د خبرنو اباذی سلف و بدی سر جړن وی فضیل ابن عیاض رحم الله چې دا آیات به لستون په جړا بشو وی الله زموږ د اخبار امتحان مالی کدی واغستون منبر سو او شرمند شو دا خپل پردران مل ریکوا ایک فردا الله د شان لریکا بټول عیبونه عیبونه دی ونبلو اخبارکم دایو فرمایل اللهم لا تبتلینا فانک اذا بلوتنا فزحتنا وهتقت اشتارنا لازم د ها اخبار او امتحان مالی ک پرد دل ریکا نو دنیا و خیرت کې برسوا او ذلیل شو ان الذين بشکا کسان کفرو چې کافر وي وسدوا عن سبيل الله او بنديږي او خلک بنکړي د الله دلار نه وشا قر رسولا او مخالفت کړي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم من بعد ما تبين لهم الهدى پس د دین چخکاره شوه د دوی ته هدایت لن يضر الله شيئا ارغز دی zarar نشي ور کول الله ته zarar وسيحبط اعمالهم زر دې چې سرګنب کی باطل والد دوی د عملونو یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا الله تابعداریو کید الله و اطیعوا الرسول او تابعداریو کید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولا تبطلوا اعمالکم مبرباد و اخفل عملنا اے پریاو پسمعت خفل عملنا تباک و ایما او پا من او پا زاخراتون متبع کوئی خپل عملون تبع کوئی ما ور عمال بربادی گی پا کفر بادل ایمان بانے او عمال بربادی گی پا ریا ولا تبتلو عمالکم دام دبازی علماء وی عمل مشورو کو نو د تمامې دون مخ کې کټ کوي ما یو عمل دې شروع کو نو بیا هغه کټ کوي ما مز دې شروع کړې یا روزا نو ستې پنیما کې روزا پرې خو مز دې شروع کړې او پنیما کې دې پرې خو وې دا د عمل ابطال له او الله د دین باندې کړي الله د دین من فرمایلی ان الذين بشکها کسان کفروج کافر وسدوا عن سبيل الله او خلق بن کړی د الله د لارې نه ثم ماتو بیا مړ شوی دي او هم کفار او حال دا دی چې هغه کافرو فلن يغفر الله لهم هرگز بخنبون کی الله غیتا فلا تهنوا سستی مکوئی د فرضی قتالنا وتدعو الى السلم مرا بلی کافر صلح تا او دا مخ کی تیرو چې صلح درست ده کنا سوره انفال کې وان جنحوا للسلم فجنح لها هل تدمسلی تفصیل تیرو وانتم الاعلون یی تاسو چتشان والا وانتم الاعلون یی تاسو چتشان والا والله معكم او الله تاسو سره ای تاسو اوچتشان والے زکت مومنی نو که شهید شوی او که غالب شوی په هر حال کې اوچت شان والے والله معكم الله تاسو سره مرګره دي ولن يتركم اعمالكم هرگز کم بن کی تاسو نه اجر نست تاسو د عملونو انما الحیات الدنیا بیشک ژوند دنیا لعب لوب دی لکما شمان شه لوبه کوي ولهون عبسیات و بسکارون دی و ان تومنو کیمان مرارو تتقو دا اللہ نعو یردی یوتکو مجورکم درب کی تاسو لستاسو اجرنا ولا یسألکم اموالکم ولا یسألکم اموالکم یا مانا داوا نغواری تاسو ند اللہ رسول دا مالون استاسو نا اې د تبلیغ او د بیان سم مزدوری او اجر درنه نغواړي یا معنا ولای سلکم موالکم نغواړي الله تاسو نستاسو ټول مالونه چې ګنې دا ټول مال به د زکات کې ورکه الٰه العالمین وای سلوي ختم روپه ورکا وګوره د دې عجیب شان دی لکه چاله په جیب کې او سلوي روپه واچه و یو دې مال راکا وزا په یو د ټول ناراض دا تاسو کې سره الله وايي بنده دا دور می در کې ادا دې جیب کې سنبال کو خدا دې سلوي خو ته یو مال راکا او دا یو زما ضرورت نشتا دا ستاد قبر او خیرت د پاره دی نغواړی تاسو نه الله تاسو ټول مالونه بلکې زکات کې سلوي ختم روپی دا یسل کوموها کچری غواړی تاسو نه تاسو دا ټول مالونه فیحفکم نزور بو کی پتا سو د دې پته لګولو کې تب خلو تاسو به بخلو کوي و یخرج ادغانکم روب باسی الله یا روب باسی دا بخل ادغانکم تاسو کینی حسد ند دین د اسلام سره ها انتم ها اولای آیا تاسو دغ کسانی ایتو دعونا چرا بلل شی لتنفقو فی سبیل اللہ چه مالو لگوی دا اللہ لارک جہاد کی او زکاة ورکی فمنکم من یبخل زن پتاسو کیا غسوک دی چه بخل کئی اگر زکاة ام فرض دے او کل جہاد دے د کافر و سرا نو دی وخت مسلمان باندې مال لګول لازم یو کوي نه لګولو نو هر څه به د کافر شي کافر وغالب شي نه به مال پاتې شي نه حیا فمنکم من یبخل وزن فتاسو کیا غسوک دی چې بخل کوي و من یبخل چا چې بخل کو ابو خلص ته وای چې کمزه کې لګول ضروری دی او شو کې نه لګای فانما يبخل عن نفسي بخل د ځان د طرف نه دی یعنی د دې سزا بد ته ملاو شي والله الغني الله بے پروا دی د چا په مالونو خیراتونو زکاتونو شکای وانتم الفقراء او تاسو محتاجی وان تتولوا كواوري دی تاسو او مال د الله د دین نه فغوي يستبدل قوما غيركم با بدل کې براولی او قوم تا سنه علاوه ای ثم لا یکونو امثالکم بیا با غیستا شو غنت نوی سوره فتح د قران د سوراتونو د ترتیب له سرا دا اتم سلوی ختم نمبر سورت دے دا اتم سلوی ختم نمبر سورت دے دا اتم سلوی ختم سورت دے مدنی سورت دے او نازل شوی دے پس د سورې جمعینا او دا په نزول کې اوصل یو له یو لسم نه دی کې الله د قتال د حکم نه پس مؤمنانو ته بشارت ورکړي د فتح بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا یقینا فیصله کړی مونږ تاسو د پاره د فتح فتح مبینا د فتح ښکارا فتح مو درکړی تاسو د فتح ښکارا فتح مبینا سو فتح د مکه یا مراد تی صلح حدیبیه دا مراد د دین صلح حدیبیه دا او ګن صحابه وی چې دې ځای کې د فتح نه مراد هغه صلح حدیبیه دا بخاری شریف کې راغلی دی انس رضی الله عنه قول له انا فتحنا لك فتحا مبینا ای الحدیبیه او جابر رضی الله عنه هم دا سي فرمایي نو فتح نه فتح د حدیبیه مراد دا ورد الله حبیب خوب کتلو چې زه مکی مکرمه ته ور دن شوم نسوار لسو صحابه کرام سرا د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم را روان شو د الله حبیب را روان شو دو حدیبی پا مقام کی کافر و بن کل او صلح حدیبی او شوا او دو صلح حدیبی مونگ تفسیر شو روکڑے ہوئے او دو ادری جمعیو شو بیا نمگڑے پاتے شو دو دازان تا مستقل یولوی موضوع دا او دا سفر او دا صلح پا سمر دینی احکاماتو بان مشتمل دا صلح حدیبیه چوشوا بدا اللہ حبیب پراروانو واپس لا مدینی منوری تندی راغلی او الہ الالمین دا آیات مبارک دا سورت مبارک رولی گلو انا فتحنا لکا بیشک فتح مکرر کرد ممتاسو دپارا فتح مبینا فتح کارا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك دیر پار چې بخنو کی تاسو ته الله چړوان دي تیر شي وی من ذنبك استا سود تر کې اولانا وما تاخر او هغه چې رستو دي هدايات تا صورت الله نازل کو بدا الله حبيبي فما باندې او يا الله را لګله دا ما تا دا آغس نڈیر محبوب دے چی دز مکی دا پاسنی دا آیات دا اللہ حبیب لستو لیغفر لک اللہ ما تقدم من زنبک و ما تا آخر تر اخر پوری دا صحابہ اکرام ورتوی حنی ام مریئن یا رسول اللہ سمر مزیدار و مبارک دی الله خو تاسو ته بیانو کو چې تاسو سره بس کوي خو فماذا یفعل بنا ها حبیبا مونگ پتن لگی چه مونگ سر بسکی نو اللہ پینزم آیات رو لگلو لیدخل المومنین والمومنات جنات تجری من تحت الانہار امام ترمیزی جدا حدیث ذکر کرنے وی حدیث حسن صحیح چه بخنو کتاسو تالا ما دا غتقدم من ذنبک چڑوان دی تیر شوی دی قبل الرسالت دستاسو د زمنا او استاسو د ترک اولانا وما تاخر او هغچ رستو دی ویتم نعمته علیکا او پورکی اللہ نعمت خپل پتاسو اے نعمت پورکول سری جنت تا موردن نکی یا پورکول دا نعمت پا دنیا کے نبوت دے یا پورا کول د نعمت فتح د مکه او د طائف او د خیبر دا ويهديک صراط مستقیما او چې مضبوط کی تاسو پلار نیغا وينصرک الله نصرا عزیزا او مدد کی الله تاسو مدد عزیزا غالب هو الذی الله ذات انزل السکینه چرالی گلی و آرام و سکون فی قلوب المومنین بزرونو دا مومنانو کی لیزدادو ایمامنن دید پارا چی زیاد شی ددوی نورم ایمان ما ایمانهم سرد ایمان ددوینا وللہ جنود السماوات والاردوی خاص دا اللہ دا پارا لخ کری راسمانونو دزمو کدی وکان اللہ علیما حکیما او دی اللہ پوها او خاوند حکمتنو لیدخل المومنین دی دی پارچ وردنکی اللہ مومنان والمومنات او مومنان زنانا جنات جنتنو تا ناسی جنتن تجری چروان بی من تحتها لنهارو لاندن محلات و باغات داغین نهرنا خالدین فیها امیشہ بیدئی پدے کے ویکفر عنہم سیئاتہم او چه معاف کی اللہ ددبین ددئی گناہنا وکان ذالک او ددا خبرا عند اللہ پنیز دا اللہ دا اللہ پا حکم کی فوزا عظیما کامیابی لویا اللہم اجعلنا منہم ویعذب المنافقین والمنافقات او عذاب او سزاور کی اللہ منافقان سڑوتا والمنافقات او منافقان زنانوتا والمشرکین والمشرکات او مشرکان سڑو او مشرکان زنانوتا الظانین باللہ زن السو چی گمانونا کئی پا اللہ گمانونا ناکارا اے دیدا گمانو چی اللہ پیغمبر لانو سرد مرگرونا په سفر د حدیبی کې او واپس بن راځي علیہم دائرۃ السوء په دایدی مصیبت ناکارای په دنیا کې په قتل او په قید سرا او په آخرت کې دیوی په جهنم وغضب الله علیہم او غضب د الله دی په دوی ولانهم او لعنت دا اللہ دی پدوی وعد لهم جہنم او تیار کرے دی اللہ دوی دا پار جہنم وساعت مسویرا او بد دا جہنم زید ورتلو وللہ جنود السماوات والارض خاص دا اللہ دا پارا لخ کرے دا اسمانو نوزمو کدی وکان اللہ عزیزا حکیما او دی اللہ غالب و خاوند حکمتنو ان ارسلنا کبی شکر علی گلی مونگ تاسو حبیبا شاہدن گوا پخپل امت پرز د قیامت و مبشر و نذیرا او زیر ورکون کے و نذیرا او ير ورکون کے لتؤمنو باللہ دید پارچتا سیمان ساتی پالا و رسولی پر رسول دا اللہ و تعزیروہ او مدد کید الله د حبیب وتوقروه او تعظیم او عزت کی وتسبحوه او پاکی بیان کوي الله لرا بکرتا واشیلا سحر او مازیگر ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله اذا الله حبيب صلى الله عليه وسلم چکل حدیبی مقام تو رسیدو احادیث صحیح او کراغلی اوخ بانے چی سور و اغی غڑانگو لگولا صحابہ و آزونا ورکر اللہ حبیبی و آزونا مکوئی زماد اوخ دا دتننے ولیکن حبسہا حابس الفیل دیل ربندک آغزاد چی کمزاد دا دیکور ناتیانو والا بنکڑیو صلح و شواب د الله حبيب سوق د جک کافر او ته پیغام بوليږي چې موږ جام ته نه یو راغلي عمره ته راغلي واپس بجو نو عمر رضی الله نو ته عذر پیش کو عثمان رضی الله عنه ویلي ګلو او د سره ډېر امینا او د قریش زکه په مکه کې داسې سړی نو چې دوار سره خېګړې احسانات نو کړې نایل تخپل قوم له چورې زره د خپل اغي وښنه شو او کوس کله په خپل حکینو الامن ورک او یو سورې مل مستیاده په اړي شار کو او ورته یوک طواف کې راځي چې د الله د کور طواف کې صحابه عجیب شار هغه سوال نه پیدا کړي د ما حبيب مبن کړې زب څنګه طواف کو دی کې دا افوا خور شوا چې مشرکان او عثمان رضی الله عنه شهید کو مشرکان او عثمان رضی الله عنه شهید کو نبیعت شروع شو نبی علیہ السلام د کی کر دونه د لاند نه ناش आवाज او شو چې را شهی بیعت کوي اے اللہ دا حبیب پلاس مبارک کی بے خیلاس کی خو او دا بیعت پا دیو چه تراغی بزونا یا بشیدان کیو یا دا عثمان رضی اللہ عنہو دوینو بدل باخلو او دی ٹولو چه بیعت ختم کد اللہ حبیب دا خیلاس راواستو اپا دی بلاس مبارک کی خو بیکو عثمان جو اندیو دا باغم بیعت کول دا دا غد پاردے رستو پتو لگی ده چه اغی جوندی وی معلوم داشو چه گورا پیغمبر علیه السلامم پا غیب و نبویگی سرد دمرلوی شاننا او دا اغی پسون و صحابه کرامم نبویگی چه دا پتون و صحابه کی غورو کم چه پس فرد حدی بی کیو ان اللذین بیشک آنکسان یبایعون کچه بیعت کیتا سرا حبیبا انما یبایعون اللہ بیشک دی بیعت قید اللہ سرا ید اللہ فوق ایدیم لاس دا اللہ دا فاسد لا سنو ددویدے فمن نکتا چاچ دا بیعت مات کو یو تنم نو مات کرے صرف منافق جد ابن قیس اغدا مات کرے فینما ینکو ثوالا نفسی ہی بیشک دا ماتول او د دې سزا به دا غپ نفسوی و من اوفا چا چې پرواله او کو بما پاس عهد علیه الله چې وعده کړی پاغه د الله سره دلت علیه کی ها باندې پزید کسری زمرا غلی وی اصل اعراب د دې زمرا دا کسره خو پی دا وجه دا عارض دا حرف جر نراغلی ومن اوفا چاچی پوروالیو کو بما آهد علیه اللہ پاغچ وادے کڑی پاغی دا اللہ سرا فسیوتیه اجرا عظیما زرد چی ورب کی اجر لوئی